Bence Tamás kommunikál. Mindenki megnyugodhat, Lázár nem mond le. Tüntetnek a bírák? Kocsmát nyit a Lidl. Jó, van ez így. Szevasz. Boldog hetet. Jó, mondtam, hogy Lidl, mert nem mindenki így mondja. Lidl, Lidli. Lidlinek mondják egy csomó, de ez fura nekem. Ebben van egy ilyen szekértáborosodás. Igen? Magyarországon, nem, hogy hívod az Lidl. Lidli, de miért? Lidli. Miért van az i a végén? Hogy ezt az i betűt még lehetne máshogy értelmezni? Mi a másik? Én úgyis keverem. Aldi. Aldi, ugyanaz. A Lidi, meg a Aldi. Tudom, hogy nem ugyanaz, de mindig keverem őket. Ugye, hogy a Rossmann-t meg a DM-et, ezt nem tudom megkülönböztetni. Tudom, hogy hol vannak, de sose tudom, hogy melyik van. És aztán bemész, és egy Müller. Én nem, az nagyon kevés helyen van, én a Blahán látok, csak ott tudom, hogy van. De hogy nem tudom megmondani egyikről se, hogy az Rossmann vagy DM. Egyszerűen annyira ugyanaz, hogy egyszerűen én nem tudok megkülönböztetni ezeket. Vagy lehet, hogy csak én vagyok így. Hát én azt gondoltam, hogy megtudom, és aztán emlékeztem, hogy ahol régen laktam, akkor ott van egy Rossmann, és akkor bemegyek, és egy DM volt. Na, ennyi. Nem tudom, ők ilyen olyan konkurencia, mint a Kóla meg a Pepsi, mert azt legalább meg lehet különböztetni valamennyire, de hogy... Hát ők az, igen, ők hangsúlyt fektettek erre, hogy igen. Más a szín. De a DM-nek meg a Rossmannnak már ha bemész, akkor benn már nem biztos, hogy annyira mások a színek. Semmi, ugyanaz. Pedig lehetne minden piros a Rossmannban, és akkor tudnád, hogy Rossmannban jársz. És ez a piros a megosztódhatna a társadalom végre, hogy... Hogy Rossmannos vagy DM-es, valószínűleg igen. Az, amelyik közelebb van. Ha csak nincs közelben egy kínai, ugye, és akkor vannak a kínai boltosok. A kínai boltosok, amiből laktunk régen Budapesten, gyakorlatilag a 5 volt a környező utcákban, és mindig ilyen baromi nagy tele van, és nem tudom elképzelni, hogy él meg ennyi kínai üzlet. Mondjuk jó, azért járnak, meg van, amelyik jobb volt, mert már lehetett kártyával fizetni, aztán de hogy így baromi nagyok, és nagyon sok dolog van benne, és olcsóbbak is, nem tudom. Mondjuk ez még mindig érthetőbb, mint a mobiltelefon volt, vagy mobiltelefonszer. GSM voltok minden sarkon, amiben biztos vagyok benne, hogy nem feltétlenül a GSM dolgok miatt nyíltak. Mire gondolsz, hogy ilyen illegális Yu-Gi-Oh ringek vannak benne? Hát is, vagy lehet, hogy könnyen lehet pénzt mosni olyan dolgon, ahol kifizetni is lehet, és befizetni is, ugye, mert eladni is lehet a telefon megvenni. Aha. És ez lehet, hogy megkönnyíti a pénzmozgást. És ilyen Nokia 3310-esek nagyon drágán mozoghat. Hát igen, lehet, hogy megnézni egy ilyen, és napi 5000 telefont ad el, és 3000-et vesz. Jó, nem hiszem, mert az akkor le kérem papírozni mindent, de hogy igen, amúgy nem túl sokszínű ilyen szinten Budapest. Minden sarkon van egy kínai bolt, GSM, ha nem kettő, ugye, és egy giroszos, meg egy ennyi, ezek mindenhol vannak. Uh-huh. Valami vastag tésztás pizza. Igen. A belvárosban ezek mindenhol megtalálhatók, az tény. De hogyha a belvárosban nézzük, akkor még egy pénzváltót mellé rakhatsz. Hát amúgy majd szerintem ez egy jó téma lenne a... GSM bolton. A GSM boltok, nem akar a Ács Dani csinálni egy ilyen oknyomozást, hogy GSM boltok világa, bár az szerintem veszélyesebb, mint a politikusok világa. Szerintem. A parkolásnál kicsit kevésbé van szem előtt, és lehet, hogy nem véletlenül. GSM boltokat elkezdeni itt felderíteni, ott lehet, hogy az orrodra koppintanának, hogy na, tread lightly. Igen, azért, mert a Yu-Gi-Oh! Igen. Ligát, az illegális Yu-Gi-Oh! Ligát azt nem zavarhatod meg. Miért pont Yu-Gi-Oh! Akkor már miért nem Pokémon? A Yu-Gi-Oh! Az ilyen különlegesebbnek hangzik. Szerintem biztos, hogy különlegesebb, mert ott ilyen nagy ilyen kártyatartót raktak a kezükre. Írjátok meg kommentben, főleg, hogyha GSM boltban dolgoztok, hogy ott mi történik. Ezt nézem, hogy nincs fönnvéletlenül képi. Nem ilyen hatalomkártya harcok mennek? Hatalomkártya? Vagy pöci-foci. Csak gomfociznak az emberek. Ott van az orosz maffia, a kínai maffia, és akkor így egymás ellen gomfociznak. És akkor úgy van, hogy eltörik az ujjait a legjobb gomfocisnak előtte. Ne! Este. Gomfoci. Na jó, hát szóval ez van a GSM boltokban. Most már akkor ezt is tudjátok. Tájékoztatása az életünk. Mi a következő ez? Igen, kezdjük az elején. Ezt én raktam be, mert egyszerűen elképesztőnek találom, hogy egyszerűen öreg Mencer Tamás, egy jumpscare-rel indítjuk a hétfőt. hogy a Mentzer az non-stop már csak arról szól a Fidesz kommunikációs igazgatójának a Facebookja, hogy hogy a Magyar Péternek üzeng. Uh-huh. Non-stop. Mint hogyha érdekelne bárki. Tudja a számát? VIP Petinek felkiáltója. VIP Peti, aki ugye a VIP szárnyba ment a kórházba. Tehát akkor elismerik, hogy van ilyen. Akkor VIP-ezett még, amikor a Fideszbe volt, szóval. Lehet, hogy ott ez szokás. Nem. És akkor itt labla, hogy az egész életet a VIP-pályhóba töltötte, de hogy ő is ment már, de hogy azt nem tudom. Szóval igazából most VIP-ezi az egyik VIP a másikat. Hazudsz, kicsi, én itt vagyok. Ez mi, ez van Fradi meccs? Tudod mit, kicsi? Te választhatsz meccset, melyiket nézzük meg együtt? Ez csak egy meghívás. Igen. Ez csak egy kedves meghívás. A Mencer Tamás el akarja írni. Ez Fradi meccs, ilyen zöldben van. Ez egy Fradi meccs, igen. Ezen te is voltál? Nem voltam. Nem jutottam ki. Pont a Fradi viszont itt jutott ki, ugye, egyenes kiesésesben. Olyan a Mencer, hogy életében először, hogy az emberek közt kell ülni, és akkor megörökíti. Nézd, a népembere vagyok. Nézd. Ne, én a Mencerről elhiszem. Igen, de akkor is az a feelingje. Azért nem, ez is Kanada a szájába született. Csak mostanra beengedték ilyen, igen, helyekre, és akkor most nagyon örül. Kapott egy zoknit, és akkor szabad lett. Nem, ezért kapott egy harmad kolbászt. És igen, főnök. Tényleg egy harmad kolbászt kapott. Mondtam, tényleg, biztosan. Jaj, Mencer szabad. Végre szabad a Mencer Tamás, és most ezt csinálja. Amúgy végre is, hogyha belegondolsz, az meg tényleg van. Van más párhuzam is, nem már, hogy megerősödött a Dobi. És akkor le tudta győzni. Elképesztő, de ő a Fidesz kommunikációs igazgató, és nonstop csak Facebook üzenetekben üzenget a Magyar Péternek, és így nem is tudom, mi ennek ez értem, hogy együtt nézzék a meccset. Jó, tehát, és akkor ott a kommentekben... Arra hívja fel, nem az, hogy ő nem volt VIP-pályába, csak hogy ő nem mondta azt, hogy nem volt, és akkor most ez erre büszke. Nagyon jól érzi magát, hogy a bérletes... És... Mind büszkék vagyunk rá. Nem tudom, én azon gondolkoztam, hogy ez a Mencer Tamás, nem tudom, hogy ez most már így elengedte a Fidesz, hogy, mert biztos vagyok benne, hogy ez nem a Fidesznek hoz, amit ő művel. Az, hogy ezt Orbán is még nyilvánosan leokézte, hogy nagyon ügyes a Mencer Tamás, de azon gondolkoztam, hogy a 90-es évekbeli Orbán látná, hogy ez lesz az Orbán Viktorból, mondjuk sok szinten, akkor nem kurvára szégyelné magát már előre. 90-es években egy Mencer Tamás ezen az analógián kérdett, hogy ez, vajon... Az még egy aranyos gyerek volt, nem? Még bármi lehetett volna hát belőle. Igen, végül is igen. Ebből egy sportkommentátor. Nagyon sikeres, hogy át is kellett menni a Fideszbe, hogy valami tudjon dolgozni. Ja, itt jegyezném meg hindsight. Mi is az a hírek lettünk, ahol nem mondjuk el időbe a dolgokat sajnos. Megafon videókat csinál, még nézd. Megafon videókat csinál. Persze, hogy azt csinál, mit csináljon? Szóval remélem, hogy mindenki belépett a szurkolói klubba, mert különben elvesztek a pontjaitok. Miről ugye beszélsz? Január 31-et. Hát akkor nem mindegy. Meccsre járó haverjaimsznak mondom. Visszautaznak az időbe, vagy hát mi? Most már... Én is február 1-én léptem csak be, úgyhogy nézzétek meg, lehet, hogy még egy kicsit hibás a rendszer, hát ha be tudtok lépni. Akkor az érdekőbbet mondd azt, hogy vegyetek a autópálya matricát, mert a éves bérlet csak 31-ig volt jó. Én is majdnem megszívtam ezzel. Van 300 pontom, de jó, hogy a Petivel kimentünk a kupa döntőre. VIP belépőt ezzel nem lehet venni, ez ahhoz segít, hogy egyáltalán jegyet tudjak venni, Ádám. Mert akinek nincs elég pontja, az csak később tud elkezdeni jegyet venni, és addigra már megvették a jegyeket mások. Mert túl sokan akarnak meccsre menni. Túl kicsi lett a stadion. Lementem Hódmezővásárhelyre egy bidzsisztán szeretél. Igazából nem, nyilván nem amiatt. Szóval csak még nem kapott Michelin csillagot, hogy megér egy országos kitérőt is. Vagy nem tudom, az hány Michelin csillag, amikor már három, amikor már megéri az országba is elmenni, azért azt hiszem az a három. De ez kimondja a Michelin, aki a gumikat gyártja, hát, hogy megvan. Ő elhasználd őket az autóúton, így ő van. Mondja, hogy megéri oda elmenni. Így van. De lent voltam, mert a nagyszőmnek a 65. házassági évfordulója volt, és gondoltam, ha már ott vagyok, a Hódmezővásárhelyen, akkor megkóstolom, és megkóstoltam. És most már egy történelem rész lettem, úgy érzem. És milyen volt? Jó volt? Ja, jó volt. Jó. Nem ilyen túlédes volt, ez tetszett. Meg így nem is nagyon gyorsan elkapkodják, és így mondták, hogy még 45 perc, amíg kész, azt mondom, fú, na, akkor hagyjuk, de aztán végül mégis pont elkészült, úgyhogy meg tudtam kóstolni, de sokan mennek a csodájára ennek a dolognak. Jó, a Hódmezővásárhely jó kis hely, mindig rájövök. Ezt hirtelen azt hittem, ez egy gyorsányról egy kép, de ez a Kubatov. Igen. De az van, hogy közben a Kubatov Gábor is veszekszik a Magyar Péterrel. Itt a Fideszben most már verseny veszekednek a Magyar Péterrel. Mindenkinek van egy kis régi sérelme. Ugye, hát ismerték egymást. Azt mondja, Kubatov Gábor kirakott egy képet, ez nagyon... Ez Photoshop mágia, és még alá is írta, mint egy ilyen bölcsesség. Kubatov amit szokta ezt csinálni? Igazi boldogság az, amikor, nem tudom, felkelsz, és akkor... Boldog vagy. Boldog vagy. Nem, amikor a dropshipping szállítmány... Beszélsz! Nézd, ma is hátradőltem itt a Bahamákon, és $1000 kerestem. Csatlakozta is a... A felhő fölött mindig kék az ég. Csoporthoz. Most csak $300 beléphetsz. Nagyon fontos megosztani ezt a tudást veled. Szóval azt mondta Kubatov Gábor, hogy Magyar Péter jól láthatóan egy idegbeteg, gyenge idegzetű csávú, minden ütés fáj neki, és egyre inkább kirajzolódik az igazi arca, hibát hibára halmoz. Állj, állj. Mondjuk tett érte a Fidesz propaganda, idegileg gyenge legyen. Nem tudom, az az elmúlt egy év, ami a Magyar Péternek volt, valószínűleg nagyon sok ember már régen a saját szarát enni. Meg így. Mi, bocsánat, micsoda egy pillanat, hogy elgondolkodtam, és csak erre térek vissza, hogy nem, csak saját szarát enni. Így nem ilyen vérével, meg a szarával így a falra így írna dolgokat, de hát azért biztos nem mindenki tudná épésszel ezt a nyomást, ami rá nehezedik kibírni. Minden ütés fáj neki, most ez kinek nem, szóval most attól, hogy fáj, a boxolóknak is fáj az ütés, az más dolog, hogy fáj, más az, hogy attól még folytatják. Ah, hogy bírja. Szóval az, hogyha fáj neki, és ennek ellenére bírja, az a robotoknak nem fáj. De, hát most de miért nem tett, is... hogy fáj neki? Milyen nyomorú? De, igen, a minden ütés fáj neki, ez most egy most ezzel már nőzik a Kubatov Gábor, hogy engem megütnek, akkor se fáj, és hibát hibára halmoz. Én nem tudom, amúgy nyilván hibázik ő is, de ahogy látom, a hibát hibára halmozásban mostanában a Fidesz az viszi a zászlót elő. A Fidesz nem tud mit kezdeni vele. Szerintem, ha sokáig mondják a Kubatov, hogy a Magyar Péter lufi kipukat, akkor hát ha valaki el is hiszi. Ők kipukat? Ők hogyha ő mondja, nem? Mint amikor mondta Gulyás, hogy kipukkadt a lufi, az azóta leelőzte a Fideszt az a lufi, akkor átpukkadt. De mondjuk, amúgy igaza volt a Gulyásnak, egy lufi az kipukkadt akkor. Mm. Csak az a Fidesz lufi volt szerintem, és azóta is ereszt. Az viszont érdekes, hogy a Magyar Péter oda kommentelt ez a posztalá, azt mondta, hogy elmész az egyik propaganda lapotokhoz, ja igen, ez egy Index interjú. Ja. Kubatov Gábor elment az Indexbe, és azt mondja... És idézett magától. Amúgy Kubatov ki az? Ki ő, hogy Index interjút csinál? Ő pontosan már nem tudom eldönteni, kinek mi itt a hivatalos titulusa. Ja, a pártigazgató. A pártigazgató. Ez elég magas tisztség. Hány tisztség van? Van egy Kubatov lista nevű dolog, ami azt ki tudja, hogy pont ugye az ő nevé, lehet, hogy csak véletlen egy beesés, ugye? Meg a Fradiban is valami. Igen, olyan Fradinak az elnöke. Hogy lehet, mindenkinek mennyi munkája van. Hát most, de azért, mert ez a politizás, ez egy hobbi, Ádám, látod. Hát, ezt látom. Van akinek. Ez a probléma. 500 fajta elnök alelnök tanácsadó van mindenhol, ezek, azt gondolom. De most mi? Azért, mert kell egy szóvivő is, hát ez meg kell osztani. Nem szóvivő, ezek 1 millió, mindenkinek kellett adni valamit. Oké, és akkor mi történt? Azt mondta a Magyar Péter, hogy elmész az egyik propaganda lapotokhoz előre megírt kérdésekre elmondani az előre megírt válaszokat? Válaszolsz arra, hogy hogyan lett milliárdos vagyonod, mióta nem autónepper vagy már? Miért nézhet hülyének a követőidet egy nem jogerős bírósági papírral egy per kezdetén? Beszámolsz arról, hogy jogerősen elvesztetted a büntetőpert? Miért nem tudtok egy szakmai kérdésre sem válaszolni, csak személyeskedni, hazudozni, mint egy lebukott piti tolvaj? Ez a te nagy bátorságod? Vagy egy fiatal hölgyét elhagyni a feleséged, akik... Oké. Hát ez már személyes, de... Jó, mondjuk azt tényleg, hogyha azt kéred számon, az miért személyeskedik, akkor nem elegáns utána két mondat. Te később személyeskedni. Ez nem korrekt. Ja, de a többi dolog az, hogy pereskednek a Magyar Péterrel, és akkor a Kubatov Gábor meg valami random papírt mutogatott, és azzal próbálta elhitetni, hogy akkor ő nyert a perben, pedig elvesztette. Az azért furcsa. Jó, de ezt a kommentjét viszont törölte a Magyar Péternek a Kubatov. Letiltották a Kubatov oldaláról a Magyar Péter. Igen, de ugye lehet, hogy arról volt szó, hogy ez emiatt a személyes kiszólás miatt, hát most ki tudja. Amúgy a Kubatov sokszor szokott kirakni olyan olyan képet, amin magától idéz, amin de lehet, hogy csak az Instagramon. Az Instagramon kb. Minden második képe az, hogy így ott egy ilyen fradis zöld háttérrel, piros-fehér zöld szével, csíkkal, hogy azon dolgozunk, hogy a fradi jó fotball csapat legyen. Hát az egész Kubatov Gábor. Egész ország azon dolgozik amúgy. Nagyon sok adópénzt már beladtunk. Tudom, nagy fradisták vagytok ti is, meg a baráti társaságban csomóan. Ilyen kényelmes mindig a legerősebb csapatnak szurkolni. Figyelj, én szeretek nemzetközi meccseken magyar csapatnak szurkolni, hát ez gyakorlatilag az lenne a mondás, mondjuk az izének szurkolsz, mondjuk a középmezőny alatti NB1-es. De én nem szoktam ezt így nézni. Én nemzetközi meccsen bármelyik magyar csapatnak szurkolok, az NB1-be meg igazából, hogyha a Dorog feljut, akkor majd lesz kinek szurkolni. Na, nekem és hogy áll a Dorog? NB3. Kiestek az NB2-ből. Hát, az a te bánatod, hogy az Orbán nem dorogolnak. Hát az egyetlen problémám ez a rendszerrel. Te értem, oké. Okay. Örülünk a fradi sikereinek, ez közös sikereink. Ebben sokat befektettünk már mindannyian, de hogyha cserébe legalább eredményeket érnek el, annak örülök. Nézd, itt vannak az ilyen az Insta bejegyzései. Kubatov Gábor magától nem idéz. A győzelemhez vezető út kőkemény lemondásokkal jár. Igen. Kubatov Gábor. Miről kellett már lemondani a Kubatov Gábornak? Ne féljetek, Petikének több testőre van, mint anno Tasnádi Péternek. De ez a másik becézgetése, ez ilyen, engem is állandóan az ilyen propagandisták becézgetnek, hogy Ádika, meg itt a Petikézik, itt a Kubatov, ez annyira ilyen kispöcs vibe-ja van, hogy így egyszerűen. Hát ez megint ez az ötödikes vegzálás, nem? Igen. Ez a szint, mondjuk a Mentzer a kommunikációs igazgató, szóval nem tudom, mire számítottam. Ha jó eredményt akarsz elérni, akkor mindig a legmagasabb csúcsot kell kitűzni célul. Gandhi, Kubatov Gábor. Pontosan. Elmondom, remek a Kubatovnak az oldala. Tehát azt mondta, hogy ő minden kérdésre válaszolni fog az interjúban, amúgy azóta kijött az interjú, és nem olvastam, csak átpörgettem, de... Szakmai kérdésekre mit válaszolni szerencsétlen? Figyelj, nagyon fontos. Mi a szakmájuk az, hogy hogyan kell törvénybe iktatni a lopást, és aztán minél több pénzt elpakolni, és közben kitalálni, hogy ez a rendszer megszavazza kétharmadnyi ember, és hát kétharmadnyi eredménnyel. Ez a szakmájuk, ebben jó. De nem lehet, hogy tehát a Kubatovtól szerintem lehetne érdemi kérdéseket föltenni, hogy akkor nem tudom, mi a mechanikája. Nem az Indexhez menne, lehet, hogy lehetne, igen. Azt mondta, hogy minden kérdésre válaszolni fog. Amit az Index feltett. Amit nem tettek fel, arra nem tud válaszolni. Szegény Orbán is mindig várja kritikus kérdéseket ott a Kossuth Rádióba. És így, mindig csak alá kérdez. Így van, és így nem tud. Elmegy mindenhova. Kossuth Rádió, M1. Évértékelő beszéddel. Állandóan elmész, sose kap kritikus kérdést. Igen, ő megteszi, amit lehet. Ez érdekli a magyarokat. Hogy lehet ilyen, hát ennyi szeretetet, hogy tud feldolgozni miniszterelnök úr? Komolyan ez érdekel? Jó, akkor elmondom, hogy nagyon nehéz. És akkor itt is megkérdezték a legfontosabb dolgokat a Kubatovtól, Majkának a pályafutásáról mit gondol. Ez fontos. A háború az jó vagy rossz? Az rossz. Azt mondja, hogy nem jó. Szankciók? Szerintem arra inkább nem kérdezték meg. EU felé is lesz szankciója. Trumpnak vagy Orbánnak? Nem szankció, plusz adó lesz, de igazából mindegy. Most minden felelő a Trump. Majd az amerikai. Azt láttam, hogy már hedge fundok már Amerika ellen fogadnak. Fantasztikus. Amúgy tényleg a Trumpék azért nem totojáznak. Azt nem lehet mondani, hogy megspórolják a munkát. Ez már a kérdés, hogy nem a munka minősége az mennyire szakmai, vagy mennyire ilyen egy 6 éves, aki egyszer megnézett egy gazdaságelemzést, és akkor azt hiszi, hogy mostantól. Meg ő azt hiszi, hogy ugye nagy businessman, könnyű volt egy kicsit businessmankedni, amikor kapsz pár millió dollárt hozzá. Megörökölsz. Hát igen. És akkor utána meg azt mondod magadról, hogy te egy gazdag ember vagy, és mindenhogy csak ennyit tudsz elmondani magadról, hogy te egy gazdag ember. Mindegy, nagyon érdekes. Nyilván egy csomó dolog az, hogy majd azt amerikai fogják megfizetni, az nem tudom, hogy az mit fog okozni, mert itthon is nagyon sokszor a szegényebb réteg szívja meg a Fidesz intézkedéseit, és ugyanúgy megszavazzák, szóval én nem tudom, mi lesz ott. De az biztos, hogyha 4 évig ilyen tempóba tolják, akkor valami lesz. valami lesz, amit nézhetünk. Azért olyan, olyan az Amerika most, mint egy nagy kísérlet szerintem, egy ilyen tudományos kísérlet, mint hogyha egy óvodást raknál a világ legnagyobb hatalmának az élére, és akkor nézzük, mi történik. Szerintem egy óvodás az jobb lenne ilyen szempontból, nem? Mármint az, hogy a jellemzően egy óvodás gyereket megnézel, van egy ilyen jellemzően egy erős igazságérzete egy ilyen naív léleknek, nem? És csak ezért mondom, most nem a sok tekintetben amúgy a kiszámíthatatlanságban a Trump is elég erős, de szerintem ez az őszinte naivitás, ezzel szerintem még hasznosabb dolgokat meg lehetne csinálni. Azt mondaná, hogy itt nézni, hogy nézd, mennyi szegény ember van, és akkor amúgy lenne rá pénz, hogy mindenkinek legyen. Ezt látta a Trump háza, is, hogy mennyi szegény ember van. Mi lenne, hogyha milliárdosok kapnának még több? És akkor így az emberek itt, hát... Ki gondolta volna, hogy egy milliárdos majd a milliárdosoknak kedvez? Hát ezt nem lehetett előre tudni. Hát nem milliárdos azért, na. Akkor milliómos. Hát nem tudom, hogy milliárdos, most már lehet. Hát de egyszer valaki azt mondta rá, hogy nem olyan gazdag, mint amilyen gazdag, és azért beperelted 5 milliárd dollárra. És akkor ez volt a sztori, hogy ha azt megnyerte volna azt a pert, akkor milliárdos lett volna. Ja, Istenem, na mindegy. Érdekes ez a társadalmi kísérlet, kár, hogy a bőrükön fogják kérdezni minden. Hát mindannyian ott fogjuk valószínűleg. Viszont Orbán Viktor azt mondta, hogy nem megy el beszélni emberekkel helyekre. A Telex is megpróbálta megkérdezni a miniszterelnököt. Igen, azt láttam, ez pénteken ezt a videót. És hogy érezted magad? Hát, kellemetlenül. Ez igazság, hogy én is. De amúgy nem tudom, tehát egy kicsit furcsa volt ez a kerékkötés, nem? Belenéztek? Mindenképp. Ezt nem sokan láttak már. Néhányan már megnézték, ahogy látom. De mindent akkor jön ki a szolgálti gépkerű motorra, ezt tetejére. Kúróvágó eszköz van-e magánál? Tavaly decemberben Orbán Viktor évvégi sajtótájékoztatóján nem engedték, hogy kérdezzünk. Mi ezért úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk máshol feltenni a kérdéseinket. Csütörtökön Orbán Viktor átadta a Nemzeti Filmintézet új stúdióját. Van új stúdió? Mikor mehetünk mi is forgatni oda? Inkább külföldi produkciók mennek oda? Majd megnézhetjük mindjárt ezt is, hogy mit nézett meg ott Orbán, mert droppolt egy kis trélert. Na. Eljöttünk, hogy az egészségügy helyzetéről kérdezzük. Az eseményre regisztráltunk, amit a szervezők elfogadtak. A helyszínen azonban Orbán Viktor érkezés előtt nem sokkal, a szervezők megpróbáltak minket elküldeni arról a helyről, ahol várható volt, hogy a miniszterelnök érkezni fog. Mi ezt nem teljesítettük, ezután rendőrt hívtak ránk. Meghívoljuk, ugye? Nem járok. Az eleje kedvenc, nem? Amúgy. Az érvelésük itt. Kérem, fáradjon be, akkor még a beengedés. Nem lehet megvárni itt, amit kérem, fáradjon be. Miért nem? Mert ezt kértem. Na jó, de hogy... Jó? Köszönöm szépen, fáradjanak róla. Jó? Nem tartózkodtam, de itt fáradjanak a végelésre. Én azt kértem azért. Erre gondolsz? Na igen, ez... Az érdekes, hogy ugye elmondják, hogy a sajtónak van egy külön része benn, és ott lehet kérdezni a miniszterelnök urat, ahol hát utána majd nem lehet kérdezni a miniszterelnök urat. Igen. Ezért állnak itt kint. De hogyha érted, ez az érv, hogy nézd, ez nem a sajtónak kijelölt hely, itt nem lehettek, csak a sajtónak kijelölt helyen lehettek, elejétől kezdve, akkor már egyen jobban nézne ez ki, de nem ez történik, hanem ilyen erőből kommunikálás történik, úgy tűnik. Hogy elmondják, hogy miért kell innen elmennünk? Mert védett útvonalon állnak éppen, azt szeretném kérni. Hol van a védett útvonal? Ezt nem gondolom, hogy ezt meg kéne összemondni, vagy bejönnek a csarnokból, vagy a G3-as kapura a kollégák kikísérik. Aha. És megmutatják, hogy hol nem lehetünk amúgy? Jöjjenek be a csarnokba, vagy kimennek a kapunk ki. Nem várhatjuk itt meg a miniszterelnöket, hogy megérkezik? Nem. Megpróbálunk feltenni egy kérdést, szeretne válaszolni. Csak bent erre nem lesz lehetőségünk. Az ilyen. Ez ilyen. Kicsit olyan kettős érzésem volt ennél a videónál. Nyilván érthető az is, hogy ez egy magánterület, és nem tudom, biztos vannak ilyen törvények, hogy védik a miniszterelnök útvonalát, akkor nem lehet akár az ember. És nyilván olyan szinten túl lett ez tolva, hogy amikor már rendőr visz ki egy magánterületre, akkor már nem tudsz mit csinálni. Szóval ez azért nem egy közterület ilyenkor. Érted? Miközben nyilván az adomból épült. Úgyhogy... Ja, persze. Szóval ezt túl lett tolva egyik félről, de másik félről meg azt is megértem, hogy ők már, meg a Simor, ugye? hogy azt is megértem, hogy ez a munkát, hogy, hogy felkérdeznéd a miniszterelnököt, és módszeresen akadályozzák, bárhova mész, nem engedik, hogy kérdezz, és amikor nem kérdezhetsz, akkor meg azt kapod meg, hogy miért nem vagytok egy kicsit tökösebbek, miért hagyjátok magatokat, biztos ilyen kommentek is vannak, és hogyha folyamatosan elmész a miniszterelnök minden eseményére, és nem tudod megkérdezni, és interjút meg nem ad, elhiszem, hogy kiépül egy ilyen frusztráció, egyszer azt mondta, hogy leszarom, most már addig el nem megyek innen, amíg el nem visznek. Ezt is megértem, hogy azért nem gondolom, hogy egy jobban működő demokráciában ilyen jelenetek lennének, mondjuk nem tudom elképzelni, hogy még Svédországban ilyen jelenetek lesznek, hogy kitaszigálják az újságírót, mert egyszer nem tudja soha megkérdezni a miniszterelnököt. Az egyik oldalon megértem, hogy itt vannak emberek, akiknek hát ez a dolguk, nem nagyon tudnak mit csinálni, de megértem a másik oldal frusztrációját, és amikor 15 éve már nem lehet kérdezni a ország miniszterelnökét, és egy idő után azt mondta, hogy most akkor kipróbálom azt, hogy beállok. Jó, akkor kivisznek, ezt is kipróbáltam. De amúgy egyetértek tényleg, mert a másik oldalról igen, kínos volt nézni, ahogy kötik az ebet a karóhoz, és igen, de ez volt a koncepció. Vannak különbségek abban is, hogy akinek ez a dolga az, hogy hajtja végre, nem? Mert ott volt például az a tekes százados, aki a kamerának a gyári számát kellett, hogy ott megvizsgálja. Volt. Mármint nem most, hanem hogy az sokkal helyesebb volt, persze. Ő volt az, aki a tábla miatt előállította azt a másik embert is, hát ugye a millenárisnál. Nagy forma. Valóban azért lehet látni, hogy a hatalom az a miniszterelnököt azt nem csak a veszélyektől, hanem a kérdésektől is nagyon próbálja védeni. Ami még nagyobb veszély. A legnagyobb veszélytől. Nem egyszerű, meg lehet érteni. Nyilván egy normális országban alapvetően nem kéne ide menni, nem kéne ilyen eszközökhöz folyamodni a Telexnek, mert tudná kérdezni a miniszterelnököt. De amúgy ugye vannak alkalmak, amikor lehet kérdezni, ez lehet, hogy évente egyszer fordul elő, és lehet, hogy pont a Telexnek legutóbb nem adtak kérdésre lehetőséget, de ugye ezzel szoktak érvelni, hogy természetesen a miniszterelnököt meg lehet kérdezni, sőt, ugye Balatonon, hol volt Köcsén is, megállt és válaszolgatott. Igaz, hogy azért az, hogy a miniszterelnök egy évben mondjuk nagyjából 3 percet áldoz arra, hogy olyan kérdésekre is válaszoljon, amire nem szeretne, amit nem az ő stábja ír meg előre, ez talán nem minősül a legmagasabb szintjének a demokráciának. Az mindenképpen viszont szerintem rámutatom úgy, a magyar médiának a helyzetére, például ez a videó is, de rámutatom, hogy a következő videó is. Beleugorhatunk a közepébe, és megnézhetjük, ahogy Bogos Csaba, az M1-nek a riporterét próbálja meginterjúztatni, megpróbálta... Ez az M1 riporter, aki kísérgette a magyar médiát mindenhova? Hát igen, ő az, aki a tüntetésen is ott... Ő is a közpénzből élő riporter, nem? Természetesen, nagyon nagyra értékelt, díjazott riporter. Így van, érték és minőség. Ez a magyar sajtóról milyen képet tök mutat? Jó, tök jó. Tök jó? Persze, tök jó, minden tök jó. Szerintem dolgozzál, jó? Akkor erre az egyszerű kérdésre, hogy milyen sajtóetikai normák mentén készülnek a riportok. Erre nem fogok választhatni, ugye? De, minden további nélkül. Egy hosszas kávézás, sörözés. De miért önnek nincsenek ilyen... Hosszas kávézás, sörözés mellett válaszolok. Morális, pohárban, morális aggályai azzal kapcsolatban, hogy mik jelennek meg az M1 híradóval. Ön szerint minden rendben van a köztévén? Minden. Legnagyobb rendben. Értem, köszönöm Nincs szépen. Nincs mit, bármit. Köszönöm. Vere. Azért vegyük fel, mert kíváncsi vagyok, hogy mit vágnak ki. Ahhoz mit szól, hogy a DK meg a Tisza megint együtt fog szavazni? Én azt néztem egyébként, hogy Salgó Tarjánban másfél éve együtt szavazott a... Ez is két oldalú. Egyfőt szerintem a sajtó üldözi, az egy furcsa dolog. Alapvetően nem így kell, hogy működjön, de közben az M1-et nem tekintem sajtónak. Szóval ők egy propaganda gyár, akik csak arra vannak ott, hogy az addig kérdeznek, amíg ki nem tudnak vágni valamit. Szóval a sajtónak alapvetően nagyon fontos rész lenne a tájékoztatás, az edukálás, stb. Szerintem az M1 és az M1, ezek szinte a dolgozó is, mert vagy legalábbis biztos nagyon sok dolgozó, mert a kamerás lehet, hogy nem ért egyet, de hogy ez a riporter valószínűleg ez egy hűséges pártkatona. Én nem tekintem sajtónak az M1-et, az Origót, a Pesti srácokat, ilyen szinten, ami tényleg csak arra van, hogy gyakorlatilag mint egy reklámfelület megvásárolta az a kormány, hogy csak arra van, hogy ahogy lehet lejáratni a másikat. Nyilván ez bele van burkolva egy közmédiába, vagy egy honlapba, ami úgy néz ki, küllemre, mint egy hírportál. Hírportál, néha van másról is híradás, hogy úgy nézzen ki, mint egy hírportál, még általában csak ugye az Origónál. Például. Nyilván arról be tudnak számolni. De hogy alapvetően ezt nem tekintem sajtóterméknek, úgyhogy ez ilyen szinten érdekes. Adongból készül, ez még egy plusz fontos információ, amit mindig elfelel. Ne felejtsünk el. Szerintem az a része, hogy most akkor egy újságíró kérdez egy másik újságírót, vagy egy propagandistát, vagy egy propagandista egy propagandistát, szóval sok értelmezése lehet ennek nyilván, mármint ugye a Csabát is már propagandistázták le, szóval teljesen mindegy. Szóval igen, ezzel a részével egyetértek, hogy ez azért egy furcsa helyzet, az egész ország egy furcsa helyzetben van, úgyhogy miért ezzel lepődnénk meg, de maga az, hogy mire mutat rá ebbe a videójában a Bogos Csaba, az szerintem nagyon érdekes, hogy hogyan működik a kormányzati sajtónak, ez az összhangja. Például ott a budapesti városházán. És most itt már pont azt próbálja bemutatni, hogy a Kovács Gergővel, a Kutyapárt társelnökével ugye megpróbálnak egy interjút készíteni, és hogy mi lesz ebből bevágva. Hadd válaszoljak a kérdés, ezt a pont nézem egy Salgótarjánk testületi ülést 2 éve, ahol együtt szavazott a Mi Hazánkkal a Fidesz, és... De az 2 éve volt most láttam, jelen állás szerint polgármester úr. Most az a fontos, hogy a DK és a Tisza együtt szavazásáról mit gondol? Ezzel a, hogy mondjam, nem jó, hogy a szélsőjobbos párttal együtt szavaznak Salgótarjánba szerintem. Mert... Ön szerint ez a kommunikáció, hogy mellé beszél? Ez nekem is fájt. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt képviselője Kovács Gergely is kitért a válasz előre. Be kell vennem, mert vár a barát. Jó, de... Kis Ambrus Karácsony Gergely. Ez korra. Ennyit sikerült bevágni. Ja, a Vitézitvel is csináltak egy hosszú nyilatkozatot, semmit nem vágtak be belőle. Bogos Csaba meg azt az érdekes megállapítást teszi a végén, hogy felvél fedezni egy ilyen rendszert abban, hogy hogyan érkeznek a fideszes képviselők, és hogyan érkezik a fideszes média mellettük, ami egy egészen profi működő szerkezetet sejtett. Csak nem. Csak nem. Az is egyébként egy jó taktika, amit egyedül a Fidesz frakció csinál, hogy egyszerre érkeznek teljesen, így leminimalizálják azt a lehetőséget, hogy valamelyiküket kérdezhetik. A Szentkirályi mindig kap vagy egy mandineres újságírótól, vagy egy hírtévés riportertől pozitív kérdéseket. Az a pár méter, amit így meg kell tennie, az pont el is tölt így a pozitív kérdésekkel, és amikor más érkezne, addigra meg, hát jaj, bocsi, nagyon sietek, be kell már ülnöm, már mindjárt kezdődik, bocsi, és így ennyi. Tehát az érdemi kérdésekre ennyi idő marad. Ráadásul egy hátsó ajtón járnak ki be a városházára, igen, amit ugye Magyar Péternél szóvá tett a fideszes sajtó, hogy hát egy hátsó ajtón ment oda be, és azonnal ki is ment, hogy ne lehessen kérdezni. Mm. Ja, hát esetleg ebbe így összebeszélhetne az és a többi párt is a Fideszen kívül, hogy akkor egyszerre érkezzenek, vagy esetleg lehetne úgy, hogy körbeállják így egymást, és akkor az, akit a leginkább akarnak kérdezni, mindig ő áll legbelülre. Vagy vihetnének ők is magukkal saját sajtót, aki így őket kérdezi, és addig arra vár. Vagy... Itt van a magas csapat. Igen. Vagy lehet, hogy azt csinálhatnák, hogy így csak maguknak föltesznek kérdést, és így válaszolnak maguknak. Igen. Szerintem is nagyon jó, amit mi csinálunk. És akkor így mehetnének végig, és akkor már is kevesebb dolgot tudna bevágni a Hír TV. Jó, van ez így. Kiderült a pesti srácokon, hogy Azaria össze-vissza beszél a Puzsér mellett. Ja, Istenem, oknyomozó riportokról híres pesti srácok, ugye? Megint hozta a színvonalat, amit megszokhattunk tőle. Gyógypedagógiai kísérlet Azaria és Puzsér felfogó képességének javításához. Javítva, frissítve. Miért? Érdekes. És mi történt? Az van, hogy nem túl szép dolgokat mondtak Azariáról, hogy butaságokat mondott, valami ilyesmi. Hát a szokásos stílusú cikk. Hát arról volt szó, hogy a... Átlag konvenció. Az Önkényes Mérvadóban szóba került a pesti srácoknak az egyik cikke, és akkor ezt sérelmezte a cikk írója, Amrózi Áron, hogy nem sikerült értelmezniük az ő cikkét, amit arról írt, hogy akkor a szankciók azok, tehát miért lehetett megszavazni őket, aha, mégis. Ki gondolta én? Hát úgy volt, hogy a Szijjártó mondott valamit, és ő pedig leírta. És akkor aki ezzel nem ért egyet, az egy hülye, mert nem érti, hogy ő mit írt le. És akkor ilyen érdemi dolgok vannak ebbe a cikkben, mint hogy a ChatGPT-vel megkérdezi, hogy mi van ebbe a cikkbe, és a ChatGPT tudja értelmezni. Jézusom, nagyon. És mint láthatod, itt van Puzsi Robert és Bauko Attila Azaria. És itt beszélgetnek. És a csavar az ebben, hogy hát nem tudom, tudjátok-e, ez az ember ott nem Bauko Attila, hanem Borsi Bálint, aki a Mézga Géza apokalipszis szektát is csinálta. Amikor arról beszélsz, hogy milyen hülye vagy, hogy nem tudod értelmezni a cikkemet, akkor nem tudod értelmezni, ki ül ott. Nem néz ki jól. Nem néz ki jól. Ráadásul úgy, hogy ugye, tehát le is van írva az önkényes mérvadó leírásába, hogy kik azok az emberek, akik ott vannak. Jó, hát ennyire nem lehet utána nézni a pesti srácok, amikor nekünk kell utána nézni, és sem tud értelmezni egyszerű, nyilvánosan elérhető adatokat, vagy amiről már beszéltünk, vagy már bemutattuk a csapatot, stb. Szóval ilyeneket azért nem lehet elvárni, hogy leírást elolvasson egy oknyomozó. Persze, persze. A oknyomozás, ugye, ahogy már többször bebizonyult a pesti srácok, az az, hogy így látok valamit, és így leírom, ami eszembe jut. Öreg mérnöki módszerrel, az úgynevezett stomak módszerrel dolgoznak. Úgynevezett hasra ütésszerű módszerrel dolgoznak. Azt néha bejön, néha nem, általában nem annyira. A híres oknyomozás, és akkor kiderült, hogy nem is Azaria ülott, és nyilván még nekik áll feljebb. Nyilván a címet ezt nem tudták kijavítani, továbbra is Azaria és Puzsér van benne. Nem, ez az újságírás. Igen? Ádám, ez az újságírás. Leírta, nem vagyok benne biztos. Szerinted nem tudja, hogy kell megváltoztatni. De csak jobb, többen kattintanak az Azaria névre. De hát én úgy gondolom, hogy ez akkor is egy korrekt lépés, hogyha leírtad a hülyeséget, azt egy tehát így fölhagyod, és a végére odaírod a javítás, hogy... Soban csak a címet olvassák el. Címet meg lehet változtatni, aztán odaírni a cikkel elér, hogy eredetileg egy idióta barom vagyok, és, jó. Nem tudott, és azt írtam, hogy Azaria, mert nem tudom különbséget tenni a 30 év alatti emberek között. Figyelj, amúgy, jó, igazad van, oda lehetett volna írni, hogy gyógypedagógiai kísérlet Azaria, javítva. Nem Azaria. Kit ennyi ebből derül ki. Frissítés. Mint kiderült, a szerző meglehetősen járatlan a kortárs zenei világban. Így felült annak a tájékoztatásnak, miszerint... Milyen tájékoztatásnak? Azt előtte írja a lényegtelen fun fact-et. Hétfőn, amikor a vitatott fogalmazást írtam, közben, mikor beütöttem a ChatGPT-be, hogy tudja értelmezni, közben trombival pizzáztam és söröztem. Trombitás Kristóf. Megaforn, meg a pesti srácok összefonódik. Nézzenek oda. Jó. Multitask, szóval lehet, hogy tényleg a központi narratívát tolmácsoltam, amit meg ő hozott-e személyesen a Karmelitából. Ki tudja? Hát, ha most csak viccelek. De lehet, hogy nem. Vagy mégis? Na, innen látod, hogy valaki egy újságíró. Igen. Hogy arról ír, hogy miközben összehánytam ezt a cikket, kivel pizzáztam. Söröztem, és hogy most ez akkor egy vicc, vagy nem, vagy de. De ez ebben már szerintem, Adam, mi vagyunk a hülyék, hogy nem értjük. Szóval, hogy felült a tájékoztatásnak, akkor most az trombira fogja, hogy a trombi nem tudta, hogy ki az Azaria. Vagyis hát nem csak ő nem tudta, hanem a trombi se tudta, hogy ki az Azaria. Mi szerint a Puzsér takarásában ülő fiatalember Azaria. Ez megbocsáthatatlan tévedésnek bizonyult. Hát, hogyha arról szól a cikket, hogy ez az ember hülyeséget beszél, és nem jól azonosított be az embert, akkor itt lehet így elviccelni, hogy jó, hát rossz ember. Én most nem is arról az emberről beszélek, aki ott ül, de azt gondolom, hogy ez egy lényeges része igenis a cikknek, hogy kiről beszélsz az egész cikkben, és ez egy másik ember. El lehet így viccelni, mint hogyha de igazából tényleg mindegy, csak az lényeg, hogy szitassanak valakit, aki nem kormánypárti. Szóval ilyen szinte tényleg mindegy, most Azaria vagy sem, bár valószínűleg az Azaria azért született alapból a cikk, hogy mert az Azaria nevével el lehet adni mindent. Hogy de... örülhetett, mikor megírta, hogy pászik ez az Azaria, milyen hülye. Ja. Na, szóval ezredjére bebizonyítja a pesti srácok hát az úgynevezett oknyomozásaiknak a hitelességét, meg a cikkjeiknek a hitelességét, és na mindegy, és vannak emberek, akik még elolvassák a következő az azutáni cikket, és azt mondják, hogy na jó, de ez azért durva. Szóval, hogyha valaki folyamatosan hát csalódást okoz, hogy úgy mondjam, akkor vajon, amikor utána jövő héten jön megint valami hülyeséggel, akkor nagyon naívnak kell lenni, és megint azt mondja, jó, ezt most megint végighallgatom, ahelyett, hogy léci, te már nagyon sokszor átbasztál. Szándékosan még hozzá. Vagy szándékosan baszol át, vagy azért baszol át, kedves barátom, mert hülye vagy. Mi lenne, hogyha 101-re van, nem téged hallgatnálok meg? hanem egy másik barátomat. A cikk szempontjából azért ez megbocsáthatatlan tévedi, de csak a cikk szempontjából. Össze lehet keverni az azariát, meg a Borsi Bálintot, tehát most miért? Persze, de a cikk szempontjából igen, az egész cikket aláás ez az egész, és utána ezen így megsértődni, hogy aha, jó, hát nem tudtam, hogy miről beszélek, akkor bocs. És akkor még tagadják itt, hogy propaganda a pesti srácok, amikor a megafonosokkal együtt pizzázva ír, hányják össze a cikkeket, mi ad. Szóval ezt pénzeljük, kedves barátaim. Erre fizetjük az adónkat, hogy egy pizza mellett a megafonos és a pesti srácok kitaláljon valami fogalmazást, hogy fölhányja, és ezt hogy fizetjük. Kötötted rögtön össze a pesti srácokat a magyar adófizetők pénzével? Azért, mert nálad adblock van, és nem látod, hogy itt a jóhír.kormány.hu oldal hirdetése fut. Bár amúgy van itt jó hirdetés is, egy Magyarország legnagyobb Metin 2 szerverét reklámozzák. Orbán Viktornak a TikTokja, amikor a Nemzeti Filmintézetbe járt. Miért ilyen kicsi a videó? Nem tudom, ez a hivatalos Orbán TikTok. Jó napot, uraim! Ez nem most volt. Ez nem most volt, de mégis a legjobb sneak peeket Orbán Viktortól kaptuk a Hunyadiról. Látod? Örülök, hogy látom, jól napot kívánok, gratulálok. Gratulálok. Kész is van már? Vagy még kell rajta? Igazítani? Vagy igazítani? Hát... Oda ment megint a szakértő, mint az orvosokhoz. Jó, ez így kell kardozni. Adja egy kicsit. A Visconti herceg tudott ezt az arany páncért. De ez család. Hát film. Ez a film. Jó, de jó lehet, dolgozni, aztán az Orbánnal kéne jó pofiznod egy percet, és jó. Mondjuk ez jó volt, hogy azt mondta az Orbánnak, hogy hát figyelj, ez a film. Uraim, köszönöm, hogy találkozhatunk. Leszerződtettem magukat, úgyhogy köszönöm. Mi? Orbán szerződtette le, vagy csak próbál jópofizni? Hát, jópofizni próbál. Jaj, de jópofa. Csak az a baj, amikor Orbán olyannal jópofizni, ha megvettem az országot, már igen, ez igen. Leszerződtettem önöket, hogy ez az Orbán, és akkor utána mennek a felcsúti arénába ott kardozni. Ezzel fogják megvédeni a demokráciát Brüsszel, vagy őket viszi Brüsszel bevételére. Tudja, hogy ezek nem igazi harcosok. Nem az van, hogy ugye azért kellett ennyi magyart külföldre kiűzni, hogy utána az külföldön targoncázó magyarok fognák majd Brüsszelt elfoglalni. Hát, vagy mennek az észak-koreaiak mellé. Na jó! De mi ezzel tudunk hozzájárulni, ha már katona nem jön. Amúgy arról azt is megnézhetjük majd, hogy mennyire kétségbe esettek. Most megint van valami katonasó. Lement a sereg, és mi ez ja, új katonás szépen. Dolog? Stól Andrással. Stól András. Meglepő módon Stól András keze munkája is benne van. Kiképzés, vagy mi a békepárti Magyarország non-stop csak katonás dolgokat hoz. Jó, na. De Ádám, aki békét akar, az készüljön a háborúra, ugyebár. Igen, másra se készülünk. Csak azért, hogy lássuk, hogy épül a haza, arra is szeretném, hogyha kitérnénk, mert ne csak a rossz híreket lássuk. Azt gondoltam, hogy jó, jogos. Beszéljünk az egészségügy fellendülő helyzetéről is. Egyelőre nem tudni, mikor épülhet újjá a mentőállomás Balaton lellén, melynek fala néhány napja omlott be. A mentősöknek azonnal el kellett hagyniuk az épületet, az ugyanis életveszélyessé vált. Emlékszel, hogy fel kell hozni legalább egy hónapban néhány napra, vagy egy évben néhány napra minden mentőst Budapestre is? Most már akkor fel lehet hozni őket egész hónapra. Hát igen, úgyis összeomlott a helyük. Ott egy romba, ott áldogáljanak, és fújba a szél. Ó, édes Istenem, úgy tényleg ez egy bőrdeszk műsor. A Stól András lánya? Ez a Stól András lánya. Nem is tudtam. És mindenhol ott van a Stól család. Átmenetileg a megüresedett Lellei iskolát alakítják át a mentők számára. Amíg itt tartanak a munkálatok, addig Fonyódról teljesítenek szolgálatot. Szóval összeomlik a mentőállomás. Igen. És átrakják őket az iskolába, ami már amúgy is üres. Miért üres? Nincsenek diákok? Vagy tanár nem volt? Nem derül ki, de az önmagában, hogy így néptelenedik el a vidék. Semmi gond, figyelj, van itt egy évek óta nem használt épület, ami ott áll, gondolom, azért állott, mert annyira nem ez az volt a legmodernebb. Az nem... Ja, az fel lett újítva, és ingyen oda lett adva egyik rokonnak, havernak. Miért ciki lenne, hogy 15 éve vezetném az országos, és ezeket a híreket nézem, és jó, bezzem. Jó tűz! Balaton elén. Jó, hát összeomlott a mentőállomásunk. Semmi gond, mert Keszthelyen, ami sokkal odébb van azért, Keszthelyen egy régi iskolából találtak helyet nekik. Nagyon jó. Ilyen körülmények között itt ebben a romos repedezett falu öreg épületben dolgoztak a mentősök. Azonban néhány napja leomlott az egyik fal. Édes Krisztus. Sok mentősnél ekkor telt be a pohár. Alul vagyok fizetve, láthatóan semmi megbecsülés, nem is nagyon jön felém a megbecsülés. Nagyon-nagyon sok a munka, túl sok. Igen. Nincsenek meg az eszközeim, hogy életet mentsek. Mindenki kilép, ezért még több munka nehezedik rám, de több fizetés nem. És akkor rám omlik az épület, azt mondanám én is, hogy na jó, ez a végszavam. Én mentem. Györfi Pála az Országos Mentőszolgálat szóvivője szerint aggodalomra semmi ok. Na, csak. Érdekes módon ő annyira nem aggódik emiatt. Igen. Amúgy ő a piacról is már egész jól megél, csomó szponzorációja van, meg ilyen arcát adja, nem tudom, hogy wellness központot, nem tudom mind, de valahol láttam már, hogy hirdetnek vele valamit, szóval nem tudom, hogy... Ilyen utazásokat szokott hirdetni, még igen, rózsaszín rövidgatjára. De igen, szóval egy kicsit az a bajom, hogy itt a szegény mentősöket, akik a semmi fizut nem kapnak, azt képviseli, aki már gyakorlatilag több pénzt kap az influencerkedéséből, és aztán valahogy mindig ő mondja azt, hogy semmi baj nincs. Nem érezted eddig ezt, nem? Mármint az utóbbi időkig, amíg a Covid alatt, ugye, így ő volt a szóvivő, és akkor itt az nyilván más, tehát ott egy különleges helyzet volt, és senki nem azt várta, hogy minden problémát tökéletesen meg lehet oldani, hiszen egy különleges helyzet volt. De amikor most a Covid után most már bő két és fél évvel, mikor már pont az építkezésnek kéne mennie, hogy felépüljön az új rendszer, ami már például egy ilyen esetet, mint a Covid, az képes annak ellenállni. Ilyenkor azt magyarázni, hogy hát igen, ez mondjuk pont beomlott. Nehéz nem azt látnom, hogy valahogy a Fidesz beszél a szájából. Nehéz nem azt látnod, hogy próbálja védeni a védhetetlen. Így van. De elmondta a Györfi Pál most, hogy még nem mondta el? Mindjárt mondja. Tehát hallgassuk, minden rendben van. De azért bőven van még tennivaló. Hú, ezt mintha hallottam volna már. Van tennivaló, csak nincs pénz. Minden nagyon jó, minden épült, de van mit tenni. Van de mit. Bár lenne lehetőség ezeket megoldani, igen, nem? Nincs. Zalaegerszegen új mentőállomás építése, Veszprémben új épület építése. Ja, ez fontos ezeket felhozni, amikor épp beomlott egy másik, de hogy... Most egy másik beomlott. Folyamatban van felújítás Putnokon és Ózdon, illetve Balatonlellén is új mentőállomást kell építeni. Hát most, hogy beomlott. Most már sem muszáj. Fonyódra költöznek, ott kaptak ideglenesen helyet, azonban ez azt jelenti, hogy többet kell várni majd a betegeknek a mentőkre. Igen, mert meg a fele az fönt van Pesten, úgyhogy nem segít. Csak néhány nap van. Aznap ne egyél rosszul. Hát más helyen van, meg a felelit meg elviszi Pest, a maradék meg akkor osztozzatok rajta. Mikor ezt mondja, gazdag mentő? Azt csak a gazdagok tudják a szemben. Én egy végre egy kétsebességes Magyarország. Hát igen, már van, csak nem tudunk róla. Nem ragadtunk az alsó sebességben. Hát miért, hogyha mondjuk mentőt kell hívni a Tiborcnak, akkor ő a 104-et fogja hívni? A vagy 112-t. 140-et hív. 1040. És akkor ott valami izé. Lehet, hogy van egy titkos szám, amiről nem kódot is tudunk. Egy olyan szám, hogy csak egy gombot kell megnyomni, de nem ismerjük azt a számot. A mi mobilunkon nincs rajta az a szám. Így van. Ki tudja? Fonyódról ugyanezt az ellátást nem lehet biztosítani mondjuk egy Viszi vagy egy Karádi település irányába, tehát ez Balatonlellén kell, hogy maradjon a mentőállomás. Ezért is most elvitték ugyan Fonyódra ideiglenesen a két mentőt, de csütörtökön visszahozzák, és így talán nem fog sérülni a beteg ellátás a térségünkbe. A lellei önkormányzat kőzerővel dolgozik azon, hogy minél előbb visszaköltözhessenek a mentők a településre. A balatonlelei kisiskolába fogunk most, a hétfői nap folyamán elkezdjük a felújításokat ott, és oda fogjuk áthelyezni a mentőket. Épp a mai nap folyamán beszéltem már a villanyszerelővel, a visszerelővel. Repülőrajt, tessék. Életnagyságban. Tényleg, vannak emberek, akik még tagadják, hogy omlik össze az egész ország. Ez elképesztő, hol élne? Tényleg addig kellett várni, amíg rá nem omlik valami a mentőkre, és akkor utána kirakják őket, és na jó, akkor elkezdjük felújítani az iskolát. Már beszéltem a villanyszerelővel. Pedig melyik be akart költözni, mert valahol lakni kell. Valaki be akart már oda költözni, éppen egy fideszes képviselő. Aj, édes Isten, tényleg mi történik ebben az országban? Elképesztő. Jó van az így. Ahogyha már említetted a repülőrajtot, azért hozzátenném, nézd, itt van egy repülőrajt számláló. Ez a fantasztikus év.lol. Úgy láttam, most nem frissült, de van néhány hír, amit már így elkezdtek felsorolni, hogy micsoda óriási sikereket sikerült elérni. Egy év alatt újabb 111 orvosi praxis üresedett meg, már 940 hely betöltetlen. Ugye itt van a halász. A gyermeksebészet, főleg brutál építések mennek Magyarországon, már 10 000-eket tettek utcára. Itt van, amikor fagyban gyalogoltak az utasok Tatabányánál. Itt a hír. Aha. Amikor kigyulladt a keletiben a mozdony. Lift előtt magas sarkúban figurázó katonaruhás táncosnők avatták fel a toborzó irodát. Van ilyen... Szerdáig nem lesz vonatközlekedés Szegednél. Igen, de ezek... Fonálférges ivóvíz. Ez olyan, mint a kormánynak a jó hírek oldala. Igen, de lehet, hogy ez egyel relevánsabb információkat közvetít. Ugye ebben már például nincsen benne az a hír. A MÁV-val kapcsolatban, hogy itt Lázár János 2025 az utasok éve, hát elgázolt egy embert a vonat. Meghalt. De mi? És Lázár Jánosnak pedig ezt kellett elmondania, hogy tehát nem mond le. Elgázolt egy embert szombaton a Miskolcra, a keleti pályaudvarra induló interrégió vonat Bagnál. Gázoló vonat utasait a katasztrófavédők segítségével szállították át Bagról a keletibe induló Mátra interrégió vonatra. Az esetről az Építési és Közlekedési Minisztérium azt írta kérdésünkről, hogy a gázolás nem a MÁV hibájából történt, vagyis Lázár János nem mond le posztjáról, bár kérdésünkre ezt nem írták így le, sem azt, hogy pontosan milyen esetekre értette Lázár János azt, hogy lemond, ha valaki meghalt, vagy súlyos sérülés szemben, hogy MÁV-ban esett. Nem azt mondta Lázár, hogy lemond, ha az ő hibájukból, vagy ezt mondta? Már ő se tudja, akkor igazából semmi soha nem a MÁV hibája lesz. Hát igen, úgy tűnik, hogy ezt azért ki lehet egy kicsit feszíteni, ezt, amit mondott. De ez elképesztő. Lehet, hogy öngyilkosság volt, és elhiszem, hogy nem a vonat vezető hibája ez. De hát a Lázár az nem specifikálta, hogy most mikor mondta. De most arra vár akkora, még, vagy mi? Ne, akkora hülyeség ez az egész, hogy akkor mond le, hogyha meghal valaki. Minden akkor mondaná, nem mondani? Működik rendesen a MÁV? Vagy akkor már le kellett volna? Hát akkor már azonnal le kellene mondania, igen. Minden héten kigyúlad, meg minden baja van, de még az ő hibájukból nem halt meg senki, úgyhogy hagyd csinálja tovább ezt a kiváló munkát. Tehát lássuk be, hogy ez bármikor mindenkinek egy borzalmas helyzet az, hogy valakit elüt a vonat, akár öngyilkosság volt, akár nem az, akár szerencsétlen volt. Annak, aki vezeti a mozdonyt, annak irgalmatlan trauma. Bárki, aki bármilyen felelősséget érezhet ebbe, annak óriási trauma lehet. Szerintem az nem egy rossz dolog, hogyha a Lázár János átérzi ezt a felelősséget. Hogy ő felel azért az egészért, hogy minél kevesebb ilyen szerencsétlenség történjen, és hogy ő vállalja a felelősséget, hogyha megtörténik majd valami. De közben nem úgy tűnik, hogy megtenne bármit azért, hogy ezek az esetek meglegyenek akadályozva. Kiszokta írni a Facebookra, hogy mennyi dolgot csinálnak. Igen. Közben kigyulladnak a vonatok, miközben ő takarítja a WC-t. Teg isteni csoda, hogy nem máshogy halt meg valaki a MÁV környékén. És közben meg amúgy teg ehhez kötni, hogy lemondjon, szerintem annyira érzéketlen, felháborító. Jó, pedig a Lázár az egy nagyon empatikus embernek tűnt mindig is nekem. Ja, amikor mondta, hogy mindenki annyit ér, amennyi pénze van. Igen. És hát, hogy akinek nincs semmije, az annyit is ér, ezt mondta. Demokrácia rovatunk következik. Tüntetést szerveznek a magyar bírók, hogy megvédjék a függetlenségüket. Ja, igen, még nem tudni, hogy pontosan mikor lesz, tehát voltak ilyen értesülések, hogy február 22-én lesz a bíró tüntetés, de elvileg ez nem volt igaz hír. Én azt mondom, hogy ezt szerintem mi követni fogjuk, mert ez megint egy olyan alulról szerveződő érdemi demokrácián alapuló történet, ami pont a demokrácia leépítéséről szól. Hát az ellen szól. Igen. Ugye most már láthatjuk Szerbiában, hogy a diákok mellett lassan már mindenki kiáll, a taxisok, az ügyvédek sztrájkolnak. Na, itt is azt kell, hogy kiálljanak a taxisok, mert akkor talán el lehetne érni valamit. Igen, hogyha kiállnának a taxisok, akkor rendben lenne minden onnantól kezdve. De hogyha bárki kiáll a saját jogai mellett, akkor az amellett szerintem érdemes szolidaritást mutatni. Úgyhogy várjuk, hogy mi fog történni ezzel kapcsolatban a továbbiakban, és akkor követjük. Ugye itt visszavonták a korábbi egyesülőket, és akkor ezzel úgy tűnik, hogy mégis beleállnak a kormányzatnak a tervébe, hogy mikromenedzselhesse a bíráknak az ügyeit is a kormányzat. Egy éves a kegyelmi botrány, boldog szűnnapot. Szóval több mint egy éve nem mondott le Balog, azt például ilyenkor meg lehet említeni, meg lett az egy év. Ha valaki fogadni akart, akkor sikerült elérnünk. Mindenki nem is emlékszem, nem fogadtunk? Vegyen egy tortát, és rá rakjon egy... Egyes. egy egyest, és fújja el. És hát itt azért még mindig vannak kérdések ezzel kapcsolatban. Itt ugye ebből a három emberből kettő már nem prominens politikus azóta. Érdekes megközös benne. Egy még sajnos az. Ki a kakuk tojás? Pedig ebből a háromból egynek kellett volna leginkább lemondani, és ő pont még nem mondott le. Uh-huh. De amúgy érdekes nyilván, hogy egy év alatt is mennyit fordult a világ. Egy éve még csak akkor kijött a 444 cikk, és akkor szépen elkezdődött ez görögni ez az ügy, és most már hol tartunk. És még a következő választásig még ugyanennyi idő van, és még annál is több. Hát itt nem tudom, mi lesz. Nem érzed úgy, hogy ezért megemelkedett egy kicsit az alapszín? De melyik a Fidesz, biztos nem. A primitívségben igen. A rendszerre gondolunk. Igen, igen, igen. És hogyha csak visszagondolsz, visszaemlékszel arra a hangulatra, ami akkor volt a kegyelmi ügy kapcsán, hogy így mindenki várta, hogy akkor mi lesz a kormányzatnak a válasza erre, és akkor láttuk, hogy hazarendelik Novák Katalint, meg fog szólalni ebbe az ügybe, és így mindenki várta, és mindenki elvárta, hogy akkor valamit erre mondjanak, és tényleg nem is lehetett szó nélkül hagyni, és el is kezdték, hogy itt írja a cikk is, ugye áttolni a felelősséget, hogy akkor... Nem néztem, hogy a csáva mondta, hogy azok a szocik voltak. De az érdekes, erre felhívja a cikk, hogy kezelt a propaganda, ugye a propaganda média, ami médiának szeretnek hívni, hogy az elején védték még az egész dolgot. Jessinek volt egy cikke arról, hogy ő csak egy kedves erdélyi bácsi, akinek ott álhír, hogy Novák Katalin pedofil bűnözőnek kegyelmezett meg. Várj, ez még fönt van? Magyar Nemzeten, tessék. Hoppá, álhír. Akkor miért mondott le? Ez kiírta, Mr. Magyar Nemzet. Mr. Nézzenek Magyar... oda. Álhír. Na, itt a történelem része ez a cikk. Álhír, hogy Novák Katalin egy pedofil bűnözőnek kegyelmezett meg. Hát, úgy tűnik mégse álhír volt. És hát az álhír nem pedofil bűnöző, hanem segéd, szóval ilyen szinten. Ja, igen, igen, igen. Nehéz helyzetben van a család. Szó sincs arra, hogy érintett pedofilivel ítélték volna, de itt van, hogy bűnsegédként, úgyhogy minden rendben van. Ja, hogy bűnsegéd. Már korábban szabadult. Ja, hogy már korábban szabadon is engedték. Ja, hát akkor minden oké. Ja. Nehéz helyzetben a családja. Ja, hát a családját amúgy ettől még lehet sajnálni, de igen. Őt viszont azt mondja, még külön kiemelik, hogy nem megbocsátás. Fontos hangsúlyozni, hogy a kegyelem gyakorlására akkor kerül sor a kérelmező személyt vagy családját, illetően jogerős bírósági határozat követően merülnek fel súlyos méltányzást érdemlő különleges körülmények. Mi állt itt fönn? Koncepciós pernek. Mi állt itt fönn? Mi volt ez a súlyos méltánytalanságot érdemlő különleges körülmény? Az, hogy nehéz helyzetben a családja. Azt írják, hogy a lap... Láttál már bűnözőt, akinek nehéz helyzetben van a családja? Nem, én még mindig, nem. Hogyha egyszer ilyen van, akkor ő kegyelmet kap? Így van. Ja, értem. Nagyon helyes. Lap egyesekre hivatkozva koncepciósnak végezte a bírósági eljárást. Oké. Okay. Koncepciós per, álhír, minden volt itt. Novák Katalin bemutatja, hogyan kezdődött a mozzarella gyártás Magyarországon. Plusz videó. Hát ez csodálatos. Okay. A Riposzt idézte Kocsis Máté Facebook oldalán közé tett bejegyzését, amiben a Fidesz frakció vezetője azt írta, a baloldal nagyon mélyen hallgasson, amelyik nem szavazta meg a pedofil ellenes törvényt 2021-ben, amelyik nem támogatta, hogy a legsúlyosabb büntetést kapják a pedofil bűnözők. Mármint ugye ez azután volt, hogy a kalettát hazacsempészte a magyar kormányzat, és aztán 500 000 forintra ítélte meg egy kis felfüggesztetre. Kocsis Máté, a magyar baloldal most inkább hallgasson, és a dollár média is. Most amikor balhelyünkben van, minden nagy, most ja, hogy most? Most jól lenne. Fidesz frakció vezetője arra az álhírre reagált, miszerint Novák Katalin köztársasági elnök egy pedofil bűnözőnek kegyelmezett meg. Hát aztán mégis történtek itt dolgok. A Budaházi ügye nem sikerült, most a pedosztorival próbálkoznak? Hát sikerült is valamit próbálkozni, úgy tűnik. Na hát aztán megjött ez a felmérések eredménye, és kiadták Bayer Zsoltnak a kilövési engedélyt, és aztán Orbán Viktor is elfogadta ezt a lemondást, hogy nem tudom, hogy volt, de aztán hirtelen akkor már kiderült, hogy túl buzgóak voltak itt a propagandánál, és hát itt tényleg lemondás lesz. Igen, már a Megafonnál egyre dörzsöltebbek voltak, ott szépen sorba jöttek ki a posztok arról, hogy a baloldal a pedofil. Ja, igen, ez is egy olvasata volt ennek. Csak arra akartam kitérni, Ádám, hogy gondolj bele, hogy milyen érzet volt akkor benned. Hogyan éreztük azt, hogy teljesen mindegy, hogy mit így kiabál, jeszi, meg nem tudom, de hogy volt egy ilyen alapvetés, egy ilyen mélyen húzódó erkölcsi dilemma, amit minden mindenki érzett. Ezt nem lehet megmagyarázni. Ezt rohadtul nem lehet megmagyarázni. És mindenki de ezt, és hogyha mondjuk nem áldozták volna be valóban a Novák Katalin meg a Varga Juditot, akkor ki tudja, hogy mi lett volna még itt, de így is láthatjuk, hogy mi lett belőle. Ez a botrány, ez gyakorlatilag ez indította el azt, ami... A gyermekvédelemre sok szemszegeződött, és azért kiderült, hogy ezen kívül is vannak ott problémák. Volt egy tüntetés, aztán jött a Magyar Péter, és lefogta a szelét ennek a már sok éve tartó elégedetlenségnek, ami összeadódik azzal, hogy nem csak a kormánnyal elégedetlenek az emberek, hanem az ellenzékkel is. És ők amúgy azóta kifejezetten ügyesen tolják szerintem, és kommunikáció szinte mindenképp látszik, hogy bármivel próbálkozik a Fidesz, az lapattan róluk, sőt egy csomószor, ahogy a Fidesz próbál lendületből egy pofont adni, azt a lendületet használják fel, hogy még a saját narratívájukat erősítsék, és ez nem tud mit kezdeni a Fidesz azóta se, és láthatóak a felmérések, hogy éppen egy ideje lemaradóban van a Fidesz, szóval érdekes, de ebből indult ki ez az egész. Igen, de mondjuk ezt nem érzed, nagyon... hogy azzal, hogy például ilyenekről kell beszélnünk, hogy a Menczer Tamás hogyan acsarog a utcán, meg ahogy így egyre eldurul a közbeszéd, ahogy egyre több így a szenny a fölött, az alapvetés fölött, hogy milyen problémák vannak, így egyre nehezebb lásni oda és arról beszélni. Nem érzed ebben ezt, hogy egy ilyen kaotikusabb helyzetben vagyunk, nehezebb ezekre a morális alapkérdésekre ráirányítani a közbeszédet? Hát, de ez mindig is így volt szerintem azért a... De itt a felszíne jött. Hát jó, de az, hogy most nem lehet a tematizálni egy problémát évekig úgy, hogy közben a hírek azok úgy működnek, hogy valami aktuális legyen, valami történjen körülötte, szóval az nyilván nagyon fontos lenne mindig beszélni a gyermekvédelem hétköznapi apró cseprő problémáiról, az egészségügyről, de az ember nem kapja oda fejét, hogyha nincs valami hírértékű, ami nem a... érted? Így működik az ember figyelme, hogy most tudod, mi a probléma, és most erről lehet beszélni két éven keresztül folyamatosan, de attól nem jutunk előrébb sajnos, mert nem nekünk kéne megoldani. Mert most meg egy házban vagyunk, ahol ég a ház, közben penészes, közben beomlik, közben még a bent lévők meg azt ordibálják, hogy ez így a normális, és milyen jó ez a ház. Ugye, ú, de ne jó ez a ház, gyere, üljél le innen. Nem tudom, mi lesz ennek a vége. Nyilván a nagyon sok frusztráció az becsatornázódott a Tiszába. Ez a sok frusztráció külföldön most becsatornázódott non-stop tüntetésekbe, és lehet, hogy az is egy hatásos módszer, hogy látom. Nyilván az ember fél, hogy remélhetőleg azért ez a sok elégedetlenség, ami most a Tiszába csatornázódott be, az majd egyszer tényleg eredménye lesz, de azért láthatóan az, hogy külföldön itt non-stop utcán vannak, kicsit olyan furcsa így, hogy még, na hát minden szar, de még várunk egy évet, hogyha... Nekem van egy ilyen furcsa érzésem, hogy éppen mindenki tudja, hogy minden szar, hát aki nyitott szemmel jár, és nem a propagandán van ilyen rákötve, és olyan furcsa érzése van az embernek, hogy elkaptuk már, ott a bűnöző, ott van a házban, tudjuk, hogy borzalmas állapotok vannak, és akkor na jó, akkor várunk még több mint egy évet, hogy ezzel legyen valami, és akkor értem, hogy mi miatt, értem, hogy választás, meg demokrácia, csak van egy ilyen furcsa érzés az embernek, hogy most már lassan mindenkinek egyértelmű ez az egész szutyok, és nagyon furcsa így még egy évet várni, ahelyett furcsa érzésem van tőle. Nem arról van szó, Ádám, mert ez... Miközben ez nem szinten... hiszek annyira abban, hogy ez egy teljesen demokratikus rendszer, és itt várunk egy demokratikus megoldásra. Ettől van a furcsa érzésem. Szerintem különleges helyzetben van amúgy Magyarország, mármint a környező országokhoz képest is. Hogyha megnézed Romániában, Szerbiában, Szlovákiában is a megerősödött szélsőjobb mellett egy szétforgácsolódott ellenzék van. Legalábbis nincs egy olyan párt, ami amúgy megerősödött, és mint Magyarországon, hogy gyakorlatilag van két párt, ami közül érdemben lehet választani, hogy melyik fogja megnyerni a választást, és most már a másik párt az a közvélemény kutatások szerint erősebb. És a közhangulatban is van egy ilyen fordulat, úgy lehet érezni, hogy tényleg az emberek egyre jobban elhiszik ezt, hogy le lehet váltani a Tiszával a Fidesz kormányt. Ez szerintem nincsen meg a szerbeknél, ez biztos, hogy nincsen meg a románoknál, hogy ott lenne egy olyan párt, amire azt mondják, hogy hát oké, nem feltétlenül biztosan tudjuk mindenben, hogy mi a politikája, de az teljesen biztos, hogy megvan az esélye, hogy leváltsa a most regnáló kormányt, és még az is lehet, hogy ez tényleg kifejezetten jó lesz mindenkinek. Nyilván nyilván ők is egyre szélesebb köröket próbálnak meggyőzni arról, hogy rájuk szavazzanak. Amúgy ez szerintem ebben valamennyire elkerülhetettem végül is amúgy a nyugalom is, és megértem amúgy azt az aggályodat is, hogy esetleg majd nem lehet leváltani demokratikusan a Fidesz, de egyelőre szerintem ez egy jó irány, hogy ezen dolgozunk mindenki, hogy a demokratikus keretek között lehessen váltani. Csak a keretek ezt közben folyamatosan megváltoztatják. Igen, és akkor ki lehet menni. Akkor ki lehet menni az utcára. De már bőven elferdítették ezeket a kereteket. Már a keret sem egy fair dolog. Az 2010-ben, 11-ben el lett ferdítve. Hát igen. Most ezáltal nem biztos, hogy ki lehet csalni az embereket az utcára, és ezen most felháborodni, amikor 13-4 éve így élünk. De látod, hogy volt más, ami alapján ki lehetett. Az biztos, hogy érdekes ez az egész egy év távlatából, hogy bár ekkora zavart okozott, meg ekkora ütést mért ez a Fideszre, máig nem indokolták meg, hogy miért volt fontos Kándrét felmenteni, máig nem tudjuk, vagy legalábbis sejtjük, hogy a Balog nyomására, de érdekes, hogy pont akiből kiindult ez az egész, máig nem mondott le. Nem néz ki jól. Máig ott van a politikában, hogy láthattuk a... azt akartam múltkor beemelni, a Kovács Gergőnek a 12. kerületi infójából ott derült ki, hogy a Református Egyház megint megkapott egy régi nagy épületet arra, hogy a saját hitéleti céljaira felhasználja, és az az érdekes, hogy ugye előtte is kapott egyet, és már eladta. Eladta. Szóval hát ugye nyilván az egyházaknak a közérdekkel megegyező munkájukhoz, annak a segítségéhez vissza kell adni az értékeket, amint a kommunizmusban ugye elvettek tőlük, és akkor így odaadták az épületet, hogy tessék, akkor... Hát, hitélet. Persze. Hajrá. Igen. És akkor azt mondták, hogy jó, egy kis pénz. Nyilván amúgy nekik is fönn kell tartaniuk a saját intézményeiket, de ez a megoldás, hogy állami épületeket átadogatunk, és akkor ez a pletyka járta, hogy a Balogh Zoltán az ezt tudja elintézni. Pénzt tud szerezni. És akkor így ott marad az egyház élén, ezek nagyon rosszul néz ki az egész. És akkor elmagyarázza, hogy ő már kérte a bűnbocsánatot Istentől. Ja, hát ez engem megnyugtat, akkor jó, annak semmi baj. Ja, hát az egyházba vetett bizalom az esetleg érdekli a Balogh Zoltán? Nem érdekli, a saját maga érdekli. Ne szarja az egyházat. Érdekes. A hatalom ez egy olyan drog, ami láthatóan nem tudják elengedni egyesek, és ez nem csak a Balogh van így ezzel, ahogy látom mostanában. Volt egy Baloggal szembeni tüntetés. Mi van, református testvéreim? Én egy hívő ember vagyok, én Jézusban még soha nem csalódtam, de sajnos az egyházakban már nagyon sokszor, és ez a dolog, ami most itt, ami miatt itt összegyűlt ez a pár ember, ez az utolsó csepp szerintem a pohárban. Dr. Kodácsi Tamás lelkész, akit korábban kérdeztünk a nap folyamán, és akkor nem válaszolt a kérdéseinkre, egy későbbi sajtótájékoztatóra hivatkozom, most kijött az épületből, és a tüntetők néhány kérdését megválaszolta. Ez tökös. A konferencián az előadásomat úgy kezdtem, hogy nem biztos, hogy olyat mondok, ami tetszik az ott lévőknek. Ugyanígy kezdem önöknél is, úgyhogy ide rakom a tojást, hogyha nem hoztak magukkal. Tessék nyugodtan venni belőle. Én a gyülekezetben a kormánypártiaknak és az ellenzékieknek is a lelki pásztora vagyok. És higgyék el, hogy amikor megszületik valaki... Hát nehéz magyarázni, miért nem a Balogh jött? Meg kell magyaráznod a más hibáját, és az a másik megsérelik, és neked kell itt Ez tényleg... szarul néz ki szám. Ez a Balognak ki kéne állni, és el kéne mesélni az és saját... És lemondani. Igen, leginkább az. De itt megtudhatjuk, hogy mit gondol a Balogh, csak nem ő mondta el, ő nem akart elmondani. Keresztelni jön, még inkább, amikor valakit temetünk, akkor nincs kormánypárt és nincs ellenzék. Nincs tüntetés vagy nem tüntetés. Amikor Balogh Zoltán püspök úr püspök lett, akkor azt mondtam, hogy mindenkinek jár egy tiszta lap, és azt is mondta, hogy ott hagyta a politikát, lemondott arról, amit cipelt, ami a hátizsákjában volt. Biztos politikai befolyás nélkül is odáig jutott volna. Úgy kell lemondani a politikáról, hogy már eljutott idáig. Igen. És igazából ezért is jöhettem, mert én jól be vagyok kötve mindenhova. Vajon tényleg nem mondott a politikáról? Azt mondta, hogy innentől kezdve a lelkészek lelkipásztora lesz. Hát csak mindent mondott már Balogh, amiről kiderült, hogy nem igaz a szóval. Erre mondjuk nem építenék, hogy a Balogh épp mit mondott. Ugye politikus volt, szóval azért az igazság ferdítése és el nem mondása, vagy hazugság elmondása azért sokáig gyakorolják ezek az emberek, és gyakorlatilag profik benne. Micsoda? Az engem az is nagyon érdekelne, hogy hogyan az az okirat hamisítási ügye a reformátusoknak. Amikor beszéltünk, azt mondta, Tamás, tudom, hogy nemrég temettél egy öngyilkost a gyülekezetben. Hogy vagy, hogy tudok neked segíteni? És ebben a pillanatban azt éreztem meg, hogy ez az ember lelki pásztor akar lenni. És ami ebből a kegyelmi ügyből kivontak, az ott ennek a mély csalódása lett. De mindaddig én hittem és gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos dolog számára, és az is, azt gondolom, és vergődik is benne. Fontos az, hogy ebből valamilyen módon ki tudjunk jutni. De miért egy egész egyháznak kell erre várni, hogy kijussunk, amikor ez a Balognak kéne csak lemondania? De nem értem, hogy ez nem a közös bűne az egyháznak, ez a Balog vállalhatná a felelősséget, de most mindenki együtt szenvedjük ki magunkból, hogy a Balognak ne kelljen lemondania. Én is úgy érzem, mintha ez olyan lenne, hogy 2010-ben nyert volna a Gyurcsány, de hogy igazából választáson, tehát mindenki azt mondta volna, hogy menjen már innen a Gyurcsány, és így nyert volna a Gyurcsány, és így ott állt volna az MSZP vezetés, hogy értsétek meg, hogy ő nagyon rosszul érzi magát emiatt. Ő kéri a megbocsátást. Ő azt szeretné, hogy itt most már minden jó legyen. Azt szeretné. És akkor ott állsz, és látod, hogy így ugyanúgy így viszik ki így a nézéket, cuccokat hátul. Érdekes. Nem is értem. Kérdésem, hogy ugye a társadalom nagy része, majdnem azt mondhatja, hogy 99% a társadalomnak elítéli Balogh Zoltán tettét. Hogyan vélekednek arról, hogy menj el, de többé ne vétkez? Van egy ilyen igehely. Hogyan tudják ezt a társadalom számára is megfelelően kihelyezni az emberek elé? Tehát hogyan tudják ezt magyarázni? Köszönöm a kérdést. Az, hogy a társadalom elítéli, az ne haragudjanak, de ez fontos dolog, de ez még nem azt jelenti, hogy én is elítélem, mint hogy mindenkinek lehet magánvéleménye. Mi? Jó, az a lényeg, hogy megmagyaráz egyház, hogy miért nem kell mondani. De nem az a probléma, hogy a Balogh Zoltánnak akkor most emberileg milyen problémákat okoz neki, elhiszem. Én azt is elhiszem, hogy biztos a Gyurcsány is nagyon rosszul érezte magát, miután szétverte az országot. Biztos az Orbán is, amikor le lesz váltva, akkor majd nagyon szomorú lesz, hogy mennyi mindent nem tudtunk megtenni. Mennyit nem tudtunk még ellopni. Igen, lehet, hogy amiatt jobban szomorú lesz, de én biztos vagyok benne, hogy amiatt is szomorú lesz. Csak egy pillanatra is, amiatt, hogy nem oldotta meg a gyermekvédelem, az egészségügy, az oktatás, a társadalom biztosítás, társadalmi szolidaritás problémáját. Én elhiszem. Én biztos vagyok benne, hogy nem. De, már meg volt rá lehetősége amúgy. De ebből a szempontból nem teljesen mindegy. A munkássága szempontjából nem teljesen mindegy, hogy ő emberileg sajnálja-e, hogy a munkásságát nem tudta megcsinálni. Ez mindannyiunknak az élete. Mindannyiunknak az élete, amivel játszanak. És itt ráadásul a Balogh Zoltán nem csak a reformátusok saját berkein belül követte el ezt a cselekedetet. Ezt az egész országgal tette meg. Ez nem hiszem, hogy ez a reformátusoknak teljesen csak a belső ügye, hogy ő a közéletünkre továbbra is hatással lesz. Mondjuk az, hogy a Fidesz először van esély leváltani, azt azért köszönjük. A Kádár nem bírt volna ki még pár hónapot házi őrizetben, és emiatt megbukik a Fidesz, én azt mondom, hogy jó van. Akkor nagyon sok embernek az életét lehet, hogy megmentették ezzel. Hogy ez volt az az ügy, ami kiderült. Lehet, hogy ők ezt akarták, hogy nem lehet máshogy leváltani a Fidesz. Most szabadon engedjük Kádárt, de tudjuk, hogy a nagyobb jó érdekében tesszük. Most már tiétek. Egy meg nem értett hűs, igen. Balog. Most már rátok van bízva az innentől kezdve. Én meg nem fogok lemondani, akkor csak érik az ország érdeke. Lehet, hogy ilyen hős, vagy lehet, hogy csak egy a hatalmába végletekig kapaszkodó ember. Mindenki döntse maga, nem most fogunk erre választ találni. Dönts el a néző. Viszont amúgy a Kókusz Pluszon már megjelent újra tartalom, most a Judit vlogját nézhetitek meg. Minden héten valaki vlogolni fog, a jövő héten majd a Borkának a heti vlogja jön. Most a Juditét nézhetitek meg, ha van kedvetek egy vloghoz. Ugye a Fókusz csoporton is vlog adás volt a hétvégén, arra is nézzetek rá. Mi meg megyünk tovább, jól van ez így, holnap ismét itt lesz. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.